الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال كان على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم أهد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطيع فأخذ تحته طلحة فصعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول أوجب طلحة. یہ عنوان قائم کیا ہے باپ کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زرہ کا ہے. زرہ جس کو گجراتی میں بختر کہتے ہیں یہ سمجھیے کہ لوہے کا ایک لباس ہوتا ہے, لوہے کا کرتا جو جنگ اور لڑائی کے موقع پر اس لیے پہنا جاتا تھا کہ دشمن کی طرف سے آنے والے تیر یا ان کی طرف سے کیا جانے والا تلوار وغیرہ کا حملہ اس سے روکا جا سکے اور ان تیروں اور تلواروں سے جسم کو کوئی گزن نہ پہنچے. آج کل جیسے بلیٹ پروف استعمال کرتے ہیں گولی سے بچنے کے لیے, اسی طرح اس زمانے میں تلوار تیر اور نیزے سے بچنے کے لیے لڑائی کے موقع پر یہ پہنا جاتا تھا, اسی کو زرہ کہتے ہیں. عربی جو اس کو زرہ کہا جاتا ہے, کبھی تو پورے جسم کے لیے ہوا کرتا تھا, کبھی کچھ مختصر بھی بازو وغیرہ کھلے ہوئے جیسے اسکرٹ ہوتا ہے اس طرح کیا بازو کھلے ہوئے ہیں اور نیچے بھی گویا پنڈلیوں تک کا اور پورے جسم کو ڈانپے ویسا بھی ہوا کرتا تھا. یہ لوہے کی کڑیوں کو ملا کر جوڑ کر کے اس زمانے میں بنایا جاتا, اسی کو زرہ کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھی کئی زرہیں تھیں. ایک تو اس کا نام تمام گروہوں کے نام بالکل سات گروہ تھی. ایک کا نام تھا ذات الفضول, یہ بہت بڑی تھی, پورے جسم کو جو ہے وہ گھیر لیتی تھی اپنی وسعت کی وجہ سے, اس لیے اس کو ذات الفضول بھی کہتے ہیں. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کی قبیلہ خزرج کے سردار ہیں, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کی تھی. اور جو روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ایسی حالت میں کہ آپ کی زرا یہ یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی. ابو شام نامی یہودی سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 30 صاع غلہ خریدا تھا, قیمت ادا نہیں کر پائے تھے, رہن کے طور پر یہ زرا جو ذات الفضول ہے وہی رہن رکھی ہوئی تھی, اور انتقال کے بعد وہ چھڑائی. تو یہ وہی زرا ہے ذات الفضول. اور ایک زرا تھی جس کا نام تھا ذات الحواشی, ایک تھی ذات الوشا, ایک پزا ایک سمنیا. یہ پزا اور سمنیا یہ دونوں جو ہیں قبیلے بنو قینقاع جو یہودیوں کا قبیلہ ہے, ان کے یہاں سے جو سامان غنیمت کے طور پر آیا تھا اس میں سے یہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالی تھی. اور ایک بکرا اور ایک خرم, کچھ 7 ذرہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھی. جنگ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو استعمال فرماتے تھے, اور آپ کا اس طرح ان کو استعمال فرمانا یہ کوئی توکل کے منافی نہیں ہے. قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کے مقابلے میں احتیاط اور حفاظت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اور پھر یہ جو اسباب ہیں, یہ اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی اعتماد اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو, یہ ہے حقیقی توکل. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہوں کو بیان کرنے کے لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبی زاد بھائی ہیں, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء ان کے نکاح میں تھی, اس معنی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلفہ بھی ہیں, اشرے مبشرہ میں سے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد لکل نبی حواری و حواری زبیر کہ ہر نبی کا ایک خصوصی مددگار ہوا کرتا ہے, اور میرے خصوصی مددگار حضرت زبیر بڑے بہادر تھے. بارہ وہ اس روایت کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر 2 ذرہیں تھیں, ذات الفضول اور فضا. یہ 2 ذرہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر پر زیب تن کی تھی. فنغزوا الی الصخرۃ, جنگ ختم ہونے کے بعد یہ غزوہ احد جو ہے, احد ایک پہاڑ ہے جو مسجد نبوی سے 4 کلومیٹر دور واقع ہے. یہ سن 3 میں شوال کے مہینے میں ایک جنگ مشرکین مکہ کے ساتھ یہیں اسی پہاڑ کے پاس ہوئی تھی, جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے, جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی بہت زخم آئے تھے. تو جنگ ختم ہونے پر ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی زخم بھی ہوئے تھے. آپ اس جنگ کے دوران ابو عامر راہب نامی ایک کافر نے افلاطون کے لیے کچھ گڑے کھڈے کھودے تھے میدان جنگ کے اندر, جن کو اوپر سے جو ہے بند کر رکھا تھا, جیسے گڑا نہ معلوم ہو, اس میں گرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے گھٹنوں اور ران وغیرہ کے اوپر جو ہے زخم بھی چھلے بھی گئے تھے. بارہ ان زخموں اور جو ہے چوٹوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کافی نقاہت اور کمزوری آئی. جنگ میں ایک موقع وہ بھی آیا تھا کہ یہ مشہور ہو گیا الحمد للہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. یہ کفار نے ایک افواہ چلائی تھی, ویسے ایک صحابی جو مسلمانوں کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے, وہ شہید ہوئے تھے, ان کی وجہ سے بھی یہ افواہ اڑانے کا موقع ملا تھا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زخمی ہونے کی وجہ سے بہت کمزور بھی ہو گئے تھے. اس نقاہت کی حالت میں جنگ ختم ہونے کے بعد وہی ایک چٹان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چڑھنا چاہا, یا تو اس لیے کہ مسلمانوں کو بہتوں کو ابھی تک پتا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں تو مسلمان آپ کو دیکھ لیں, یا یہ ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد کفار کا کیا حال ہے وہ آپ دیکھنا چاہتے تھے. جو بھی وجہ ہو آپ ایک چٹان کے قریب تشریف لے گئے اور چٹان کے اوپر چڑھنا چاہتے تھے, ذرا اونچائی پر تھی وہ چٹان اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس میں اثر پر دو دو جلدیں لوہے کی ظاہر ہے وہ تو بہت وزنی ہوتی ہیں, ایک تو آپ سلاسن زخمی اور زخموں کی وجہ سے آپ کو نقاہت کی مزید بڑا دیہوں کا بول, ایسی حالت میں وہ ذرا چٹان کی اونچائی پر تھی آپ کے لیے چڑھنا مشکل ہو گیا, نہیں چڑھ پائے, فلم یا ستی آپ چڑھ نہیں پائے. آپ اگر کا طلحہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اشرع مبشرہ میں سے اور جو ہیں وہ مشہور صحابی ہیں قبیلہ بنو زہرا سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے بٹھایا اور ان کے کندھوں پر پاؤں مبارک رکھ کر کے پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چٹان کے اوپر چڑھے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نیچے بٹھایا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹان کے اوپر فسید النبی تستوى على الصخرة, حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹان کے اوپر چڑھے جا کر کے اچھی طرح پہنچ گئے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں نقل کرنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں اس وقت میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا او جب طلحہ, کہ طلحہ نے اپنے لیے واجب کر لیا, کیا واجب کر لیا, وہ اپنے اس عمل سے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا, یا اپنے اس عمل سے اپنے لیے میری سفارش اور شفاعت کو واجب کر لیا. ویسے جنگ احد کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے علاوہ ایک اور کارنامہ بھی انجام کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جو دشمنوں کی طرف سے تیر آپ پر برسائے گئے ان تیروں کو روکنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے, اپنے ہاتھ پر روکا اس روز 80 سے زیادہ زخم ان کو آئے تھے اور ان کا ہاتھ اس ان تیروں کو روکنے کی وجہ سے بیکار ہو گیا تھا, شر ہو گیا تھا. حضرات صحابہ کہتے تھے کہ وہ دن حضرت طلحہ کا دن تھا, یعنی گویا اس دن انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر حضرت زبیر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار کرتے ہیں. بہرحال یہاں تو سوائے کوئی اس لیے نہ آئے کہ اس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ذرہیں زیب تن کی تھی. گویا اس میں آپ کی تین ذروں کا تذکرہ ہے, اسی لیے اس کو گیا. ابھی کالا دتنا ابن ابھی عمر کالا دتنا سفیان ابن عوینہ تھا انی عزید ابن خصیفہ تھا انی سائب ابن عزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علیہ یوم احد درہم قدار بینہ. یہ حضرت سائب ابن عزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر احد کے دن دو درہم تھی جو آپ پر آپ نے اوپر نیچے پہن رکھی تھی. وہ دو دن آپ نے ایک نیچے ایک اوپر سر دو دن آپ نے پہنی. بار آپ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیروں کا تذکرہ ہے, اس مناسبت سے اس روایت کو امام ترمذی نے یہاں پیش کیا ہے. باب ما جاء فی صفت مغفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مغفر یہ عربی زبان کا لفظ ہے, خور کو کہتے ہیں. یہ لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے جس کو جنگ کے موقع پر آدمی اپنے سر اور چہرے کی حفاظت کے لیے پہنتا تھا. یہاں اس طرح کی بڑی جیسے کٹ ٹوپی ہوتی ہے کہ سردی کے زمانے میں آدمی جب پہنتا ہے سر اور چہرے کو سردی سے بچانے کے لیے, اس طرح یہ زرہ اس کو خور کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خور یعنی لوہے کی اس ٹوپی کو بیان کر رہے ہیں. حدثنا قتیبة بن سعید قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دخل مکہ وعلیہ مغفر فقیل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, حال یہ کہ آپ کے سر مبارک کے اوپر لوہے کی ٹوپی تھی. یہ مکہ مکرمہ صنعت ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں فتح ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ کا 10 یا 12 ہزار کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے مدینہ منورہ سے روانگی کا مکے والوں کو پتا نہ چلے, اس لیے کہ اگر پتا چل جاتا تو یہ لوگ بھی گویا مقابلے کے لیے تیاریاں کرتے, اور ظاہر اگر مقابلہ ہوتا تو خون خرابہ ہوتا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ وہاں اس کی نوبت نہ آئے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی اور خاص طور پر اس بات کا اہتمام بھی کیا تھا کہ آپ کے اس طرح لشکر لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہونے کا مکہ والوں کو پتا نہ چلے, سارے ناکے بند کر دیے تھے جہاں سے خبریں پہنچ سکتی تھیں, بلکہ ایک صاحب کی طرف سے باقاعدہ مکے والوں کو اطلاع دینے کے لیے خط بھیجا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ذریعہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ کیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حضرات صحابہ کو بھیج کر اس خط کو لے کر جو عورت جا رہی تھی اس سے تلاشی لے کر وہ خط منگوایا. وہ آخر کر مکے والوں کو پتا نہیں چلا. جس صبح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں اس صبح کو فجر سے پہلے مکہ والوں کو پتا چلا. اب یہ حال یہ وہ تقریب تھا کہ وہ جوابی مقابلے کے لیے تیاریاں کرتے اور جو ہے اچانک اس طرح اتنا بڑا لشکر لے کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو مکے والوں پر ایک حیبت سی تاری. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے تھے کہ مقابلے کی نوبت نہ آئے, بغیر مقابلے ہی کے مکہ مکرمہ فتح ہو جائے, اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو قتل کرنا بھی نہیں چاہتے. البتہ کچھ لوگ چند گنے چنے ایسے تھے جن کے جرائم اور جن کے گناہ اور جن کی طرف سے صادر جو ہے قصور ایسے سخت تھے جن کو معافی دی جا نہیں سکتی تھی. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو امن ہے, جو مسجد حرام میں چلا جائے اس کو امن ہے, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح کے اعلانات کے کوئی بھی آدمی ان میں سے کسی بھی شکل کو اختیار کر کے آسانی سے اپنی جان بچا سکتا تھا. آپ کی جملہ جو تھا کہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امن ہے, یہ ایک ایسی چیز تھی کہ کسی کے لیے بھی مشکل نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود چند گنے چنے افراد ایسے تھے جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو امن نہیں ہے, ان کے جرائم ذرا سخت تھے. اس سے پہلے ان سے کچھ ایسے جرائم پیش آئے تھے جو معافی کے قابل نہیں تھے. ان کی تعداد کے سلسلے میں اہل سیر میں اختلاف ہے. محمد بن اسحاق آپ کہتے ہیں اہل سیر عام طور پر 11 بتلاتے ہیں, لیکن علامہ مغلطائی جو ہیں انہوں نے مختلف روایتوں کو جمع کر کے ان کی تعداد کل 15 بتلائی ہے. 11 مرد اور 4 عورتیں ایسے تھے جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ ان کو پناہ نہیں, یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دیا جائے. ان میں بھی پھر 8 تو وہ نکلے ایمان لے آئے اور ان کی جان بخشی ہو گئی, اور جو 7 تھے ان 7 میں سے 5 کے قتل ہونے کی نوبت آئی. ایک جو ہے بھاگ کر نجران کی طرف چلا گیا اور اسی حالت کفر میں مرا, اور ایک کے متعلق اہل سیر کا اختلاف ہے کہ وہ مارا گیا یا نہیں. بہرحال گویا اس 15 میں سے بھی 8 کی تو جان بخشی ہوئی تھی. تو ان میں سے ایک تھا, اس کا نام تھا عبداللہ بن خطب. یہ عبداللہ بن خطب یہ اسلام لے آیا تھا, مکہ کا رہنے والا تھا, مدینہ منورہ آیا ہجرت کر کے اور مسلمان ہو چکا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے صدقات اور زکات کی وصولیابی کے لیے اس کو بھیجا, اور اس زمانے میں جو صدقات وصول ہوتے تھے جانوروں کے اندر سے زکات لی جاتی تھی, اس کی وصولیابی کے لیے جو ہے وہاں حکومت کی طرف سے آدمی بھیجے جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے صدقات کی وصولیابی کے لیے اس کو بھیجا. اس سفر میں ایک انصاری بھی اس کے ساتھ تھے, اس کا ایک غلام تھا جو مسلمان تھا. راستے میں اس نے اپنے غلام کو کھانا پکانے کے لیے کہا اور اس کے بعد وہ سو گیا. غلام کو بھی وہ بھی تھکا ہوا تھا, اس کی بھی آنکھیں لگ گئی. یہ جب اٹھا تو دیکھا کہ کھانا ابھی پکا نہیں ہے, تو غصے میں اس نے غلام کو قتل کر دیا. جب آپ جب صدقات لے کر واپس لوٹ رہے تھے اس وقت یہ قصہ پیش آیا. اب غصے میں غلام کو قتل تو کر دیا, لیکن اس کو خیال آیا یہ تو مسلمان تھا, میں نے اگر اس کو قتل کیا تو کہیں اس کے قصاص میں مجھے نہ مارا دیا جائے. اس نے اپنی جان کی فکر پڑی تو بجائے مدینہ منورہ جانے کے وہ واپس مکہ مکرمہ چلا گیا. ایک تو ایک مسلمان کو قتل کرنے کا جرم, دوسرا یہ کہ اسلام لانے کے بعد پھر اسلام چھوڑ کر کے دوبارہ کافر ہو گیا, مرتد, اور اس مرتد کی سزا بھی قتل ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ صدقات کے اونٹ جو لے کے آیا تھا وہ بھی اپنے ساتھ لے گیا. اور مکہ جانے کے بعد اس نے دو بانیاں خریدی, اور وہ بانیاں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مذمت میں جو میں برائے میں اشعار پڑھتی تھی, لوگ جمع ہوتے تھے اور مزے لیتے تھے. مجھے ساتھ یہ خود اتنا بڑا جرم تھا جو ناقابل عفو تھا. بہرحال یہ سارے جرائم کی وجہ سے وہ جو 15 اشخاص جن کی جان بخشی نہیں ہوئی تھی ان میں یہ بھی تھا. یہاں حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے روز, تو آپ کے سر مبارک کے اوپر لوہے کی ٹوپی تھی. بس یہاں تو اس لیے لائے کہ لوہے کی ٹوپی کا تذکرہ ہے. آگے ہے فقیل لہ ھذا ابن خطل متعلق باسناد کعبہ. اس وقت کسی آدمی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یہ عبداللہ ابن خطل جو ہے کعبۃ اللہ کے پردوں سے لٹکا ہوا ہے. یہ وہی تھا ان 15 میں سے تھا جن کے متعلق عمل نہیں کیا گیا تھا, قتل کرنے کا حکم تھا. انہوں نے سمجھا کہ شاید اس طرح کروں تو میری جان بخشی ہو جائے. جان بخشی اس سے تو ہوتی نہیں تھی, اگر ایمان لاتا تو ہوتی. بہت سے جو جن کو قتل کے حکم صادر ہوئے تھے وہ ایمان لائے تھے, کیونکہ ایمان لانے کی بجائے خالی ایسا ہی لٹکا ہوا ہے. آپ کو آ کے بتایا گیا تو آپ نے کہا اس کو قتل سنان کے. حضرت ابو برزا اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے وہیں اس کا سر قلم کیا. بہرحال یہاں پہ حضرت انس کی یہ روایت یہ بتلانے کے لیے لائے ہیں کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر لوہے کی ٹوپی تھی. حضرت سب محمد قال اخبرنا عبداللہ بن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ عام الفتح وعلى راسه المغفر. یہ بھی وہی روایت سے ذرا تفصیل سے ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ فتح کرنے والے سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, حال یہ کہ آپ کے سر مبارک کے اوپر لوہے کی ٹوپی تھی. قال فلما نظر, حضرت انس فرماتے جب وہ ٹوپی آپ نے نکال کے رکھی, جا رجل فقال له ابن خطل متعلق باسناد کعبہ. ایک آدمی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ عبداللہ ابن خطل کعبۃ اللہ کے پردوں سے لٹکا ہوا. یہ وہ آدمی تھا جس کے قتل کا حکم جاری ہوا تھا. فقال اقتلوه, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل کرو. قال ابن شهاب وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. یا دوسرے یہ ابن شهاب محمد ابن شهاب جو اس روایت کے راوی حضرت انس سے اس روایت کو نقل کرنے والے ان کو امام زہری کہا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن احرام کی حالت میں نہیں. دراصل یہاں ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. کوئی آدمی اگر مکہ مکرمہ جانے کے ارادے سے نکلا, مکہ مکرمہ کے ارادے سے نکلا, تو میقات یعنی وہ مخصوص جگہیں جن کو بغیر احرام کے پار کر سکتے نہیں. مکہ مکرمہ جانے کے لیے جو راستے ہیں ان راستوں پر یہ مقامات مختلف سمتوں سے جو راستے مکہ مکرمہ جاتے تھے, تو جو لوگ مختلف سمتوں سے مکہ مکرمہ پہنچتے تھے یا عمرے کے لیے, تو ان کے لیے راستے میں آنے والے جگہوں کو طے کر دیا گیا تھا کہ اس جگہ سے آگے بغیر احرام کے جا سکتا نہیں. اس کو میقات کہتے ہیں, وہ مقررہ جگہ جس کو احرام کے بغیر پار نہیں کیا جا سکتا. تو اب یہاں یہ ہے, ایک آدمی اگر حج یا عمرے کے ارادے سے مکہ جا رہا ہے تو اس سلسلے میں تو سب ہی یہ کہتے ہیں, کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ میقات کو یعنی اس جگہ کو بغیر احرام کے پار کر سکتا نہیں. اگر کرے گا تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا. سب تب یہ امام کہ چاروں امام جو ہے, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, سب یہ ہے. لیکن اگر ایک آدمی مکہ مکرمہ حجیہ عمرے کے ارادے سے نہیں جا رہا, کسی دوسری غرض سے جا رہا ہے, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ حجیہ عمرے کے ارادے سے تشریف نہیں لے جا رہے تھے بلکہ مکہ مکرمہ فتح کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے, تو اب وہ میقات کو بغیر احرام کے پاس کر سکتا ہے یا نہیں, یہ مسئلہ اماموں کے درمیان اختلاف کا ہے. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی مکہ مکرمہ جانے کے ارادے سے چلا, وہ کسی بھی کام کے لیے ہو, اگر عمرے کا ارادہ ہو یا کسی اور نوکری کے لیے جا رہا ہے, کسی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے, کسی اور غرض سے جا رہا ہے, تو بھی وہ میقات کو بغیر احرام کے پار کر سکتا. نہیں گویا مکہ مکرمہ کی جو ہے حرمت اور اس کی عظمت اور جو ہے اس کی بزرگی کا تقاضا یہ ہے کہ مکہ کے ارادے سے جانے والا آدمی میقات سے بغیر احرام کے آگے نہ جا, چاہے عمرے کا ارادہ ہو نہیں ہو بند مرا کرو, لیکن بالا احرام باندھنے کے ہی جا سکتے. جبکہ بات دیگر امام وہ ہیں جو کہتے ہیں امام مالک امام شافعی ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر حجیہ عمرے کے ارادے سے جا رہا ہے تو میقات کو بغیر احرام کے پار نہیں کر سکتا, لیکن اگر کسی دوسری غرض سے جا رہا ہے تو بغیر احرام کے پار کر سکتا ہے. ان کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی, یعنی آپ احرام سے نہیں تھے, آپ کے اس عمل سے استدلال کیا کہ جو ہے بغیر احرام کے بھی جا سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ اس کے متعلق تو فرماتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, مکہ فتح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا, اس خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ بات بیان فرمائی کہ یہ مکہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا تب سے دنیا پیدا کی تب سے, اور جو ہے اس کی حرمت ہمیشہ کے لیے ہے. البتہ میرے لیے دن کے ایک حصے میں یعنی صبح سے لے کر اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس روز جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کیا, جس روز آپ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئے اس روز دن کا ایک حصہ ہے صبح سے لے کر کے اثر تک کا جو وقت تھا وہ حرمت آپ کے حق میں اٹھا لی گئی تھی. اس لیے اور پھر حضور فرماتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ اسی طرح لوٹ آئی جیسے کہ پہلے تھی. امام صاحب نے فرماتے ہیں وہ آپ کے حق میں حرمت اٹھا لی گئی تھی, اس لیے آپ کا اس وقت بغیر احرام کے داخل ہونا صحیح تھا. دوسرے اور صحابہ بھی داخل ہوئی لیکن اس کے علاوہ باقی نہ اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے نہ اس سے پہلے. یہ تو ائمہ کا مسئلہ ہے اپنی جگہ پر, ہر ایک اپنی اپنی دلائل رکھتے ہیں کہ ائمہ یہ اماموں کے درمیان مسائل کے اختلافات ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں, تمام ائمہ اپنے اپنے مسائل کی بنیاد جو ہے حدیث اور قرآن کے اوپر ہی رکھتے ہیں, ہر ایک کے پاس دلائل ہیں اور اپنے اپنے دلائل کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی ایک دلیل پر ترجیح دے کر اس کو اختیار کرتے ہیں. بہرحال یہاں تو اس کو ذکر اس نے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر اس روز لوہے کی ٹوپی. جنازے کی نماز دوبارہ پڑھی جا سکتی جب کہ پہلے ولی پڑھ چکا ہو تو نہیں, ولی کے علاوہ دوسروں نے پڑھی ہو تو پڑھ سکتے. قرآن شریف ختم کرنے کے بعد مرحوموں کو ثواب کیسے پہنچایا جائے, اس کا طریقہ کیا ہے, کیا اس کی طرف کوئی دوسرے نیک عمل کوئی بھی عمل کرے دونوں شکلیں ہیں, نیک عمل کرنے کے بعد ہی یوں عرض کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نے یہ عمل کیا اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اب تو اپنے فلانے بندے کو میری طرف سے پہنچا, یہ بھی کیا عمل کرنے سے پہلے یہ عمل میں فلاں کی طرف سے کرتا ہوں اس کا اجر و ثواب اس کو دیا جائے تو بھی پہنچ جائے دونوں سے. نماز پوری کرنے کے لیے سلام کی دائیں طرف سلام جب پھیرے اس طرح کے وہاں جو ہے نگاہ موضوع کے اوپر تو اس طرح پھیرے جو پیر کا جو ہے رخسار ہے پیچھے والوں کو نظر آنا چاہیے. اللہ کی گھر والی اور بہن دادو آج سے کی بنا پر پریشان ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو صحت عطا فرمائے.